masce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia. Jest sobota, 3 czerwca, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. O 1/8 finału French Open będzie dziś grać Iga Świątek. Dwie ofiary rosyjskich ataków rakietowych w obwodzie donieckim. Światowy Dzień Savoir Vivre. Trzeba po prostu hołdować grzeczności zawsze. Iga Świątek będzie dziś walczyć o awans do 1/8 finału French Open. W trzeciej rundzie tenisowego turnieju liderka światowego rankingu zmierzy się z Chinką Xin Yuang. Obie tenisistki spotkają się po raz pierwszy w seniorskim turnieju. Często była sytuacja, że grałam z kim nie grałam wcześniej i nie przeszkadzało mi to, więc myślę, że ma to swoje wady i zalety, ale jak dobrze się taktycznie przygotuję, to jestem w stanie po kilku gramach po prostu wiedzieć, co na 100% zrobić podczas całego meczu. Chociaż przyznam, że też jak dotychczas te warunki są na tyle wymagające, że czasami trzeba grać właśnie z warunkami, a nie do końca konkretnie z tym, jakim stylem gra przeciwniczka. Początek meczu na kortach Rolanda Garrosa o 15:15. Dwie osoby zginęły w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie donieckim na Ukrainie. 4 osoby zostały ranne. Rosjanie ostrzelali m.in. Słowiańsk, Wełykie, Nowosilce i Siewierск. Pociski spadły na budynki mieszkalne, administracyjne i placówkę ochrony zdrowia. Uszkodzona została też linia energetyczna. O ekspansji zagranicznej polskich firm dyskutowano na kongresie Polska Wielki Projekt. Panel poświęcony tym zagadnieniom otworzył drugi dzień serii debat w Arkadach Kubickiego. Na miejscu śledzi je Michał Fedusio. Powiedz, na jakie elementy handlu zwracano uwagę? Przede wszystkim na potrzebę wspierania sektora prywatnego i poszukiwania dalszych szans na inwestycje dla dużych podmiotów, w których udziały ma Skarb Państwa. Celem podejmowanych działań na zagranicznych rynkach ma być poprawa bilansu handlowego Polski. W poprzednim roku charakteryzowała go zwyżka importu nad eksportem, ale w pierwszym kwartale tego roku nastąpiło już odbicie, o czym mówił wicepremier i minister aktywów Jacek Sasin. Ten wymiar zysków jest tutaj wielostronny i ogromny. Po pierwsze jest to zysk dla tych firm, bo po to tam inwestują, aby uzyskiwać kapitał dla dalszego rozwoju, ale również zyskują na dostępie do nowych rynków, nowych technologii dla Polski. Jest to ważne z tego względu, że budujemy pozycję naszego kraju w wymiarze międzynarodowym. Na kongresie Polska Wielki Projekt odbędą się dziś jeszcze 3 panele tematyczne. Michał Fedusio, dziękujemy. Amerykański kongres uchwalił ustawę w sprawie podniesienia limitu długu publicznego, co zapobiega ogłoszeniu niewypłacalności USA. To rzadki przykład ponadpartyjnej współpracy w Stanach Zjednoczonych. W telewizyjnym orędziu do Amerykanów Joe Biden dziękował liderom obu partii za kompromis. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Po uchwaleniu przez Kongres porozumienia w sprawie podniesienia limitu zadłużenia państwa w zamian za cięcia budżetowe, prezydent USA wygłosił telewizyjne orędzie do Amerykanów z gabinetu owalnego. Uchwalenie tego porozumienia budżetowego było kluczowe, a stawka była bardzo wysoka. Gdybyśmy nie porozumieli się w tej sprawie, po raz pierwszy w historii groziłoby nam ogłoszenie niewypłacalności. Prezydent USA dziękował przywódcom obu partii za gotowość do kompromisu. Nikt nie dostał wszystkiego, czego oczekiwał, ale Amerykanie uzyskali to, czego potrzebowali. Uniknęliśmy kryzysu, a nawet katastrofy gospodarczej. Zgodnie z zawartym przez prezydenta USA porozumieniem z republikanami, ograniczona zostanie część programów społecznych, co ma przynieść w ciągu 10 lat oszczędność 1,5 biliona dolarów. Zostaną jednak zachowane priorytety prezydenta Joe Bidena, takie jak opieka medyczna czy inwestycje w infrastrukturę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Weekend chłodniejszy, ale na ogół słoneczny i bez deszczu. Na wybrzeżu i w obszarach podgórskich będzie dziś tylko 15 stopni. W nocy wystąpią przymrozki, w niedzielę zacznie napływać ocieplenie. Emilia Szewczak z IMGW mówi, że jutro chłodniej będzie tylko na północy. To chłodne powietrze będzie zalegać jeszcze nad morzem, na krańcach północnych Polski, gdzie temperatura wyniesie około 17-18 stopni Celsjusza. W centrum 20-21, najcieplej będzie na południu Polski, na zachodzie do 22 stopni Celsjusza. Na razie synoptycy nie przewidują upałów. W przyszłym tygodniu na zachodzie Polski będzie do 24-25 stopni. Jeszcze savoir vivre, bo dziś jego światowy dzień. Ekspert w tej dziedzinie Irena Kamińska-Radomska powiedziała w programie Trzecim Polskiego Radia, że dobre maniery trzeba odnosić do drugiego człowieka.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie wiem, czym jest miłość, lecz wiem, czym jest. spóźnione, ale bardzo, bardzo szczere urodzinowe życzenia należą się Arturowi Gadowskiemu. W czwartek skończył 56 lat. Lista przebojów trójki po godzinach. Ja już o tym wspominałem. Tomek Żonda zaprosił na rozmowę Siberta. To jest artysta, który wystąpi w tym tygodniu. No tak, bo to już w piątek w konkursie premier opolskiego festiwalu. Proszę posłuchać, co powiedział o piosence Niby tak, niby nie, którą za kilka dni usłyszymy właśnie w koncercie premier w Opolu. Niby tak, niby nie. Zakazany owoc smakuje najlepiej. Niby tak, niby nie. Różne zakazane owoce spotykamy na naszej drodze. Czasem gorzkie, czasem słodkie. Tak naprawdę to od nas zależy, jaką drogą pójdziemy, bo mamy wiele możliwości. I z tą taką zagadką niedopowiedzeniem bym zostawił słuchaczy. Myślę, że każdy może interpretować też ten tekst na swój sposób. Cieszę się, że przede wszystkim przy tym utworze pracowałem z oczywiście współkompozytorem Andrzejem Granatem, ale również super producentami, których bardzo cenię. Marcin Limek, Bogdan Konradzki i za master odpowiada Jacek Gawłowski. Także cieszę się, że udało się mimo zapełnionego ich grafiku dostać i współpracować przy tym utworze. Także jest dopieszczony. Tak naprawdę zacząłem pisać ten utwór, kolega taki zarys mi wysłał jeszcze jak byłem w The Voice, także 2019 rok przed pandemią. No i podczas pandemii usiadłem, było trochę czasu i napisałem ten tekst, także cieszę się, że mógł wyjść ten utwór na światło dzienne i to jeszcze z takim, można powiedzieć, przytupem, że będę mógł zaśpiewać na premierach na festiwalu w Opolu. Wętlik w mojej głowie chce mieć znów kontrolę nad tym, co dobre w moich snach. Zżera mnie ciekawość, jakby miał smakować ten zakazany owoc, który rośnie tam. Więc wyciągam do niego rękę, dokładnie piluję każdy ruch, aby choć na chwilę stał się. Chyba to dobry znak, chociaż na twej twarzy znów uśmiechu brak. Jak mam nie żałować, jak ma nie kosztować ten niewyobrażalny i nieosiągalny stan. Niby tak, niby nie, niby świat kończy się. Przecież mamy morze możliwości. Przecież nie żałujesz, o co się przyjmie. Niby tak, niby nie. Uciek gdzieś, mówię gdzie. Zatopiony morze możliwości. Przecież nie żałujesz, o co się przyjmie. Program Trzeci Polskiego Radia. Thinking about thinking of you. So much time thinking was due. take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. Kelly Jones pewnie dzisiaj usłyszy nie raz Happy Birthday to You, wokalista, gitarzysta Stereophonics, kończy dzisiaj 49 lat. Lista przebojów trójki po godzinach w 61. wydaniu listy. Kolejna propozycja. Propozycja to tytuł piosenki Rdza, kolejny singiel zapowiadający nowy album Skubasa. To jest piosenka, która inspirowana jest historią polskiego himalaisty Macieja Berbeki, a gościnnie usłyszymy w niej Krzysztofa Zalewskiego, z którym to ciekawostka, Skubas zna się prywatnie już od najmłodszych lat. Razem w Lublinie chodzili do tego samego liceum, razem zdawali do tej samej szkoły muzycznej. Proszę posłuchać, Skubas i Krzysztof Zalewski, Rdza, propozycja 61. wydania listy. Łączkami płynie rdza, gorąca lawa stygnie mi na twarzy. W uszach dudni zimny wiatr, lodowate stopy nie chcą nieść mnie dalej. Zardzewiały skrzypi mózg, chce oszukać mnie, bym zszedł z pustymi rękami. Polarne zorze, to co między nami, bo mi Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you higher. Like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Jutro jest ta dość ważna data w kalendarzu muzycznym. Minie 39 lat, od kiedy ukazał się siódmy i bezapelacyjnie najważniejszy w dorobku Bruce'a Springsteena album, który przyniósł mu największą światową rozpoznawalność i mnóstwo dolarów. Born in the USA. Na I'm on Fire to właśnie z tej płyty. Oczywiście, że dziś wieczorem w Departamencie Rytmu od godziny 20 zapraszam Państwa, będziemy sięgać do tego albumu Born in the USA, bo tam jest kilka takich utworów, które no, powinny pojawić się w Departamencie Rytmu. Ale teraz słuchamy LPT po godzinach, czyli podsumowania 61. wydania Listy Przebojów Trójki, a dodatkowo Tomek Żonta spotkał się z Seybertem i z nim rozmawiał. Artysta w tym roku wystąpi w konkursie premier Opolskiego Festiwalu, a to już w najbliższy piątek zaczyna się ten festiwal. Przy okazji Tomek spytał artystę, żeby opowiedział kilka słów o tym, jak będzie wyglądała płyta wokalisty, nad którą prace są dość zaawansowane. Na tej płycie właśnie będą brzmienia, połączenie elektroniki, czyli tej nowoczesności, która jest i od której no, uchronić się troszeczkę nie da, bo oczywiście z duchem czasu idąc w tą muzykę troszeczkę produkcyjnie często sięgamy po elektronikę, ale przede wszystkim to, co mi w duszy gra, czyli takie troszeczkę odskulowe brzmienia żywych instrumentów. No staram się to łączyć też... jakby no nie tylko skupiać się na balladach, bo tak naprawdę te ostatnie utwory i też wcześniejszy Kameleon, do którego zaprosiłem Jareckiego i Thompsona, to też jest właśnie utwór taki no z mocniejszym gitarowym brzmieniem, rockowym bym powiedział, ale też zjawiają się tam jakieś smaczki elektroniczne. Także no ta płyta, mówię, będzie troszeczkę takim miksem. Tym bardziej, że ja też nie umiem się skonkretyzować na jeden jakby nurt, na jednego artystę, bo jakby no w życiu wykonywałem już tyle różnych rzeczy, począwszy od Akademii Muzycznej, jazzu, muzyki rozrywkowej, po jakieś też aktorskie sytuacje. Także cieszę się, że mogę troszeczkę tutaj improwizować i troszkę pobawić się w kucharza i tych gatunków troszkę popróbować. Chciałbym przede wszystkim, żeby ta moja muzyka i z biegiem czasu i z ilością kolejnych lat na koncie, żeby ta muzyka się rozwijała i żebym mógł zaskakiwać przede wszystkim słuchaczy. Z Sibertem, z artystą rozmawiał Tomek Żonda. Przypomnę, będzie można go wysłuchać, będzie można go zobaczyć w czasie Festiwalu Opolskiego. Ten festiwal startuje w piątek, a Sibert zaśpiewa niby tak, niby nie i to będzie piosenka w ramach koncertu premier w Opolu. Od 9 do 11, czyli od piątku do niedzieli, 60. Opolski Festiwal. My też tam będziemy i to właśnie w najbliższy piątek z Opola będziemy dla Państwa realizować 62. wydanie Listy Przebojów Trójki, które no, wypadałoby ułożyć, dlatego zachęcam Państwa do głosowania. Wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę, czyli lptpolskieradio.pl, albo używając aplikacji można zrobić to samo, czyli zagłosować. No być może oddadzą Państwo swój głos na Gretę Van Fleet. Meeting the Master radzi sobie całkiem nieźle. Wczoraj było na miejscu 7 i ta piosenka awansowała o 6 miejsc. program Trzeci Polskiego Radia. Pierwsze wydanie listy przebojów trójki za nami, które bezapelacyjnie kolejny raz wygrali Depeche Mode utworem Ghosts Again. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Elżbieta Malinowska audycję realizowała. Ja nazywam się Tomasz Miara. Zachęcam do głosowania. Proszę układać 62. wydanie listy przebojów trójki. Być może spotkamy się w Opolu, bo w piątek w czasie Festiwalu Opolskiego właśnie z Opola będziemy dla Państwa realizować 62. wydanie listy przebojów trójki. Do usłyszenia, a być może do zobaczenia. Hellos, goodbyes, a thousand. Muzyka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pretend